وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوغو ليحضرية katika semina hii ni sehemu yetu ya tatu au majlisi yetu ya tatu kwa siku ya leo katika muhadhara wetu huu na semina yetu hii. Sasa kwa kuitumia fursa hii na wakati, kuzingatia wakati, tutaingia moja kwa moja katika kuziusa zile nukta ambazo tumekusudia kuzizungumzia katika semina yetu ya leo, na nyingine zilizobakia insha Allah tutaziakhirisha mpaka kesho insha Allah Taala. Badala ya kuanza sura ya kwanza, tutafungua ukurasa wa 12, tutasoma sura ya pili kwa kufuata mtiririko wa mazungumzo. Sura ya pili ya hizi makala ambazo ziko mikononi inauliza swali hapa, sahaba ni nani? Kwa hiyo tuko katika kuwazungumzia masahaba ni kina nani, lakini vizuri tukasogea, tuko mbali sana, sogeeni karibu tupate fadhila za majlisi hizi. Na mengi ninayozungumza yamo kwenye hivyo vitabu au hizo makala mlizopewa, sio yote. Mingine nayozungumza kutoka kwenye moja kwa moja kutokana na ule munasaba yanayonijia, na si lazima nisome kila kitu kilichoandikwa hapo. Hiyo nimeweka tu kama ni mwongozo ambao tutakuwa tunaufuata. Kuna nukta fulani na nukta fulani, utazifuata hizo nukta. Kwenye kusherehesha naweza nikatoa maelezo zaidi ambayo hayapo kwenye hizi karatasi ambazo tumeziandaa. Wale watu tuliowazungumzia kwamba ndio waliojengwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sheria ya Kiislamu na vitabu vya elimu, ukifungua utawakuta wamepewa jina la sahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika mambo muhimu sana kwa kila Muislamu, hasa hasa wale wanaozungumza kwa niaba ya Waislamu, mashekhe, waalimu, makhatibu, maimamu, wanatakiwa wawe na ufahamu sahihi juu ya mambo kama haya. Kujua sahaba ni nani, sifa zake ni zipi, ni jambo muhimu sana, na umuhimu wake utadhihiri kwa hayo nitakayozungumza baadaye. Sasa katika wanaoyaeleza wanawatuoni, wanamuarifisha na kumtolea maelezo sahaba kwamba ni mtu yoyote aliyewahi kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa na imani hiyo hiyo. Maelezo haya yanaendana, mimi nimeyaleta Kiswahili, lakini Kiarabu chake ameyataja al-Imamu al-Hafidh Shihabuddin Abu al-Fadil Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake an-Nuzha. Hadha ni sharhi ya Nukhbatul Fikr, kitabu chake Nukma akakisherehesha yeye mwenyewe akiita nuzhatun nadhar. Ameeleza kwamba sahaba man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Kiswahili chake ndio hicho, ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam na akafa na imani hiyo. Kwa maana ya kwamba mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo si sahaba. Kadhalika mtu yoyote ambaye alikutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini hakumwamini, pia si sahaba. Kwa yoyote ambaye akukutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na kwamba alimwamini, huyo si sahaba. Kama vile An-Najashi. Najashi yule ni katika watu bora mukhadramun, lakini si sahaba kwa sababu hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mfalme wa Uhabeshi. Na mtu yoyote aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini hakumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo pia si sahaba. Kwa maana ya kwamba makafiri wote kama kina Abu Jahli, Amr ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi, huyo alikutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam bali ni katika jamaa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni ami yake, lakini si sahaba kwa sababu hakumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika Abu Lahab. Abu Lahab jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Huyu Abu Jahli, Abu Lahab huyu ndiyo yule ambaye imeteremka kwa ajili yake yeye suratul Mahd, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Huyu ni ami wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye Abu Lahab ambaye tunye lake tu Abdul Uzza na Abdullah baba yao mmoja. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib na Abdullah ibn Abdul Muttalib ni ndugu, baba mmoja, mama zao tofauti. Abdul Uzza ndiye huyu aliyeitwa Abu Lahab. Sasa huyu si sahaba huyu. Pamoja na kwamba amekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wa ndugu yake, lakini kitu kilichomfanya asiwe sahaba kwa sababu hakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam na amekufa katika ukafiri. Kadhalika Al-Walid ibn al-Mughira bin Abdullah bin Umar al-Makhzumi pia alikuwa ni kafir, hakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Zimeshuka baadhi ya aya kumhusu yeye. Kadhalika wale ambao walidhihirisha imani lakini wakawa bado wana ukafiri kwenye vifua vyao, yani kwa lugha fupi wanafiq, kama vile Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Azdi al-Khazraji, huyo hakuwa sahaba kwa sababu alikuwa ni mnafiq, bali yeye ndio rasul munafiqin, ndiye kichwa kiongozi wa wanafiki. Hakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam imani ya kweli. Kwa hiyo mnafiki yoyote yeye na mfano wake ambao hawakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, hao si katika maswahaba. Na kadhalika yule ambaye alikutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamini lakini aliritadi, hakufa katika Uislamu, baadaye akatoka katika Uislamu, huyo pia si sahaba. Kama vile Abdullah ibn Khatan, huyu bwana alislimu kisha akaritadi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kwamba auawe Abdullah ibn Khatan popote atakapokutwa, hata kama akiwa amejifunika kwenye shuka la Al-Kaaba. Akauawa huyu bwana mwaka wa Fathu Makkah. Kadhalika Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf al-Qurashi al-Jumahi, bwana huyo alislimu mwaka wa Fathu Makkah, Makkah ilipofunguliwa alislimu na alihudhuria katika Hajjatul Wadai, lakini aliritadi katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu na akafa katika ukafiri. Huyu si sahaba. Na mfano wake ni wale watu wa kabila la Banu Hanifa na wengineo walioritadi baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Abu Bakri akenda kuwapiga vita, hao si maswahaba. Kwa hiyo swahaba ni wale waliowaamini ambao walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafa katika imani hizo, hao ndio maswahaba, na hao ndio tunaozungumzia sisi. Ama makafiri wengine kina Abu Jahli, kina Abu Lahabi, kina Al-Walid ibn Al-Mughira, au wanafiki kama kina Abdullah ibn Ubay ibn Saluni, na wale ambao walijenga takhadhu masjidan dhiraran na wengineo, hao wote ni wanafiki pia, si masahaba wa Mtume SAW. Kwa hiyo fadhila tunazozitaja na ubora, fataja fadhila hizo za watu hawa hawa ambao waliueneza Uislamu, wakaupigania Uislamu, wakatoa kila kilichokuwa ghali na kile kilichokuwa na thamani, bali walizitoa mpaka roho zao kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuunusuru Uislamu. Tunawazungumzia hao sisi, kikundi hiki cha watu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja wakati akiwa katika vita vya Badri anaomba mikono, anamuomba Allah tabaraka wa taala ateremshe nusra kwa Waislamu. Anamwambia Allah, ya Allah, intuhliki hadhihi al-isaba, ewe Allah, ukikiangamiza kikundi hiki, hawa watu wakifa, hawa wakiuawa na hawa washirikina, rabbi wakaisha hawa, falan tu'bada abada, hutaabudiwa kabisa, hutaabudiwa wewe Allah, wanusuru hawa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamu katika sunnatullah kwamba yeye ataondoka, lakini kuna watu ambao watarithi kazi yake, watafikisha risala. Kwa hiyo akifa na hawa na watu wao, nani atafikisha risala? Kwa hiyo Allah, ukiwaangamiza hawa, wewe hutaabudiwa wewe. Ndio pale ikaja nusra kubwa ya Allah tabaraka wa taala katika vita vya Badri, na wale ni watu waliopata sharafu ya hali ya juu. Kwa hiyo sisi tunawakusudia watu wa aina hiyo. Sasa jambo lingine, Qur'ani inawatazama vipi watu hawa? Fadhila zao ni zipi na ubora wao ni upi? Ndio itakuwa darasa yetu tunayokwenda nayo sasa hivi katika wakati huu. Miongoni mwa fadhila na ubora waliokupata watu hawa ni kuwa yule muumba wa mbingu na ardhi, rabbu samawati wal ardhi wama bainahuma wama tahta thara, mola na bwana wa mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi na vilivyomo chini ya mchanga, Allah subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim, yeye amewaridhia, kawaridhia kabisa, iko radhi na wao. Waman radhiyahu Allah falan yashqa abada, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemridhia hata kuwa mwovu kabisa, Allah amewaridhia bwana. Na ushahidi wa hilo ni pale aliposema subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حقيقة أمواردية الله ولأنباو وميميني أمواردية الله ولأنباو وميميني فالي ولقكب بيع يعني kiapo cha utiifu, pale walipokupa bai'a wewe chini ya mti. Pana maelezo hapa, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao, pia pana maelezo hapa, na akauteremsha utulivu juu yao na akawapa wao ushindi wa karibu. Haya ni maneno yako ndani ya Qur'ani, na hii ni sura inaitwa Suratul Fathi aya ya 18. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba yeye amewaridhia waumini wale ambao walikuwa walikula kiapo cha utiifu chini ya mti. Maelezo yake ni kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa sita alitoka Madina akielekea Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, yeye na maswahaba zake. Idadi yao ilikuwa ni 1400 takriban, 1400 takriban maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo Islam bado hawajakuwa wengi hivyo. Mwaka wa sita. Sasa walipofika sehemu panapoitwa Hudaybia, taarifa ikawa ishafika huko Makka, wakaambiwa bwana Muhammad aje na jeshi lake atakuingia hapa Makka. Watu wa Makka wakataharuki kwelikweli, ataingia vipi hapa, itakuwaje? Kwa hiyo wakatuma wajumbe kumzuia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asije. Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekuja hapa sikuja kwa ajili ya vita, nimekuja kwa ajili ya ibada, nimebeba silaha. Na akapeleka mjumbe hasa, akamtuma Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, nenda kwa watu wa Makka kawaambie, sisi kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya ibada, hatukuja kwa ajili ya shari sisi na ugomvi kupigana nyinyi. Pamoja kwamba kupigana wao ni kheri, lakini nazungumza ile haya. Kwa hiyo Uthman akaenda kule. Alipokwenda Uthman radhiallahu ta'ala anhu, huku nyuma zikatangaa habari na zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mjumbe uliyomtuma kule ameuawa, Makuraishi wamemuua. Uthman ameuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita maswahaba zake wote, na alikuwa amekaa chini ya mti pale, kwenye ile chini ya mti Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea kwamba twataka kiapo cha utiifu kwamba hamtakimbia, hamtarudi nyuma, na mko tayari kufa kupona kupigana. Maswahaba wote walikuja wakatoa mkono pale, ikawa wanampa mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi mimi hapa na kuna kiapo ya Rasulullah, niko tayari kufa kwa ajili ya dini ya Allah. Anakuja mmoja mmoja, kuja mmoja mmoja, wakala kiapo pale, kiapo cha utiifu, bai'a. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mkono wake wa kulia juu wa kushoto, akasema na hii ni bai'a ya Uthman. Mambo yalipotimia sasa hapo, ikawa watu washakula kiapo na wao wako tayari, na hilo likawa limeshafahamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni alimun bidhati sudur, ni mjuzi wa yaliyomo kwenye vifua. Maana waweza ukasema mimi niko tayari kufa, kumbe wao ni mwongo. Akipigwa mshindo hapo utakimbia, hata viapo utaviacha. Allah anajua hilo. Sasa kwa kuwa yeye anawajua watu na anayajua yaliyomo ndani ya vifua vyao, kwa kile kitendo alichokifanya kwamba wako tayari kufa na hapakuwa na mapigano, lakini alishajua kwamba hawa wako tayari kufa kweli, hawa kwa ajili ya dini yangu, akateremsha aya hii. Hakika Allah amewaridhia wale waumini ambao walikula kiapo, walikupa wewe kiapo cha utiifu pale chini ya mti, na Allah alishayajua yaliyomo ndani ya vifua vyao kwamba hawa wataka pepo au hawahitaki pepo, wako tayari kweli kupigania dini au hawako tayari. Allah alilijua hilo, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi ulio karibu. Kwa hiyo Waislamu hawakupigana vita, wakaambiwa warudi zao Madina, wakarudi zao Madina. Lakini kitendo kile na mkataba uliopita pale ulileta nusra kubwa. Waislamu wakawa wanaingia katika, watu wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi. Wakaenda wakaiteka mwaka wa 8 Hijiria, Waislamu walikwenda wakaichukua Makka taratibu kabisa. Walikuwa ni 1400, lakini siku walipokwenda mara nyingine Makka baada ya miaka miwili walizidi zaidi ya 10,000. Ikawa ni fathun adhim. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathu yenyewe wanasema ni hii sulhu ya Hudaybiyah. Kwa hiyo masahaba hawa 1400 waliridhiwa. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba katika hao 1400 Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuweko, Umar alikuweko, Uthmani alikuweko, Ali alikuweko, Talha alikuweko, Az-Zubairi alikuweko, Zubair bin al-Awwam na Talha bin Ubaidillah alikuweko, Saadi ibn Abi Waqqas alikuweko, Saidu bin Zaid, Saidu al-Khair alikuweko, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah wale al-ashara al-mubasharuna bil janna walikuweko, walibashiriwa pepo, walikuweko wote. Na maana kusema maneno haya, na wakezi baadhi yake, baadhi ya wakezi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuweko, kwa hawa walikuweko, kwa wote waliokuweko pale walipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Allah tayari shawaridhia, mimi sina tena no, nimewaridhia hawa na idadi yao imedhibitiwa kwamba ni hawa. Sala fulani, ile fulani alihudhuria katika suluhu ya Hudaybiyah, bai'at ar-ridwan, yani kila kitu kimerekodiwa. Fulani huyo fulani pia alikuwepo katika bai'at ar-ridwan, pamoja na kwamba Badri waliohudhuria vita vya Badri ndio bora zaidi kuliko hawa, lakini hawa nao wamehudhuria tukio hili ambalo imetangazwa radhi za Allah kwao. Tuko pamoja. Kwa hiyo katika moja ya fadhila za maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hao waliokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwamini na wakafa kwenye imani hiyo, hao waliridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na si jambo dogo, usijikaona kwamba kuridhiwa ni jambo, ni jambo la, ni jambo kubwa. Wa ridwanullahi akbar, na radhi za Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo jambo kubwa zaidi. Kama hujaridhiwa na Allah huwezi kuingia peponi. Miongoni mwa ushahidi wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia hawa masahaba ni pale aliposema wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Hii ni aya 100 katika sura at-tauba. Sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, na wale waliotangulia wa mwanzo, wasabiquna, waliotangulia, al-awwalun, wale wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin waliofanya hijra wakatoka Makka wakaja Madina, na ansar, wale waliokuwa ni wakazi wa pale Madina waliokuwa tayari kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, watu wa Madina, Ausi na Khazraj, na wale waliowafuatia wao kwa wema, yani wale waliokuja baada yao wakafuata nyendo zao, wakafuata taratibu zao na maisha yao na mfumo wao, wakaenda kama walivyokwenda wale, wakaifuata dini ya Allah na wakainusuru dini ya Allah, radhiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao wamemridhia yeye Allah tabaraka wa ta'ala katika kila sheria na kila lililowekea wao, wako tayari kulifanya, wako radhi. Istoshi, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na akawaandalia, amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kisikia mtu amefanikiwa, amefaulu, basi ni katika hili. Sasa tunapozisoma aya kama nilivyotangulia kusema, tusiwe na papara kidogo kidogo, tuiangalie aya na namna uhalisia wake ulivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wale Waislamu wa mwanzo waliotangulia wale, kisha akasema katika muhajirin na katika ansar. Hatutaki kudanganyana, mimi na wewe na wengineo, baba na babu na babu yake babu na kuendelea, hawakuwa katika muhajirin wala katika ansar. Kwa hiyo unapotaja muhajirun, unapotaja ansar, kizazi hiki na karne iliyotangulia na iliyokuwa kabla yake, hesabu karne 1100 na 200, hakuna katika watu hao atakayeingia katika wasifu huu, hatumo sisi, bali watakaoingia hapa ni kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman na kina Ali na kina Talha na kina Zubair na kina Saad na kina Sa'id na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ahlu badri wa ahlu bai'ati ridwan, ndio mwanzo waliotangulia katika muhajirin na katika ansar, ansar wa Madina. Allah amewaridhia, lakini mlango ukafunguliwa kwenye kipengele kingine. Sasa ikaja walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia wao kwa wema. Sharti wao waliowafuata wao kwa wema, kwa kuwafuata wao kwa wema ni kwa maana kwamba wewe wawapenda wao, wawaiga wao, wayafuata yale yao wanayofanya, wayatangaza yao kwa wema, kwa uzuri, biihsan. Lakini kama wewe huwapendi wale, wawachukia wale, utakuwa umefuata kwa wema? Wewe ukikaa kazi yako kuwasema wale kwa ubaya, wawakashifu wale, utakuwa umewafuata kwa wema? Hujawafuata kwa wema. Kwa hiyo ili wewe uingie katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, upate waliosaidiwa muhajirina na ansar, ni sharti wewe ufuate yale yao na uwafuatie kwa wema, kwa ihsan. Lakini kama hakuna ihsan na kufuata kwa wema, hakuna kufuata wala kwa hakuna ihsan, huwezi kuwa katika waliopata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tahadhari, usijifungie milango na madirisha mwenyewe, njia tayari ushawekewa. Wasome tu watu hawa walifuata njia ipi, walikwenda kwenye mwongozo gani, na mpaka wakapata radhi za Allah, na wewe uige, uige mwenendo wao, fuata taratibu zao, ndio utazipata hizo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na si kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, na huko kufuata ndiko kunakuwa shinda watu wengi. Na hiyo ihsani ndiyo inaowashinda watu wengi. Watu wengi hawajui ihsani ni nini, hawana ihsani, hawathamini wale waliowatendea wema, hawawathamini. Waweza kumfanyia mtu wema kadha au kadha, ukamfanyia mambo chungu nzima, alafu akaja kaikana ile ihsani. Sasa kukana kwako ihsani ile uliofanyiwa hakumdhuru yule aliyokufanyia ihsani, wewe wadhurika mwenyewe. Sasa wewe watakiwa ujue hawa wema waliotangulia ambao walipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika muhajirina na ansar, wema hawa ni yapi walioyafanya, ni kheri gani waliotanguliza, mwenendo wao ulikuwaje, alafu wewe ufuate mwenendo ule, alafu utangaze mwenendo ule, uijue ihsani yao. Kama hukuijua ihsani yao, huwezi kufanikiwa. Faida utakayoipata, utapata radhi za Allah na utapata pepo. Kwa hizi aya mbili nilizozitaja ni ushahidi wa kuthibitisha ya kwamba mabwana hawa ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameridhiwa, na maadamu wameridhiwa na mwenyewe Allah tabaraka wa taala, hata wewe ukiwachukia hawatadhurika kitu, wajidhuru wewe, na wale watakao kufuata wewe ndio watakaodhurika. Sasa sisi wajibu wetu ni kuwaondosha watu wasiingie kwenye madhara haya na laana hii. Wewe Muislamu usiingize kwenye laana hii, hii ni laana. Hutamdhuru kitu Abu Bakar, hutamdhuru kitu Umar, wewe hutamdhuru kitu Uthman wala fulani, hutawadhuru watu hawa wewe, wadhurika wewe. Wewe ndio utakayepata laana kwa kuwachukia na kuwasema vibaya watu walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi kwa ile huruma yetu kwa ndugu zetu Waislamu, mbona hawa wadanganywa alafu waingizwa kwenye laana? Hebu tuwaambie hawa si watu wa kuwachezea, ukaona kana kwamba ni vijitu tu havina maana yote. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ni wakwe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameoa kwao, na yeye akawaozesha wao, wameozeshana wao, wamependana wao, ni ndugu kitu kimoja. Qur'ani inawasifu, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza kwamba amewaridhia. Sasa wewe katika kutaja wale wa mwanzo waliotangulia utamtoaje Abu Bakr? Hebu sema, tupe maneno yale ya kuingia mpaka Abu Bakari awe hayumo na Umar hayumo, wewe ndio umo. Kwambie maneno ya Kiislamu yaliyonyooka. Huna, wallahi wa billahi wa ana atahaddakum, hii ni challenge na kupenda, hawana maneno haya. Nukta nyingine, masahaba wamekuwa bora na fadhila kwa sababu imani zao ni za kweli. Sisi sote twafanya haya tunayafanya, tumeacha miji yetu tumekuja hapa, twafanya tunayoyafanya, twajikusuru kwenye mambo yetu, tunamuamini Allah subhanahu wa ta'ala ili tukapate pepo, tutafuta radhi zake sisi ili tupate pepo yake. Katika sisi hakuna hata mmoja, japokuwa kwa ndoto tu alieletewa salamu ya kwamba wewe sasa hayo unayoyafanya wewe umefikia kwenye ukweli, sasa wewe umeamini kweli kabisa. Huna zaidi ya ndoto za shetani. Lakini watu hawa Qur'ani imewashuhudia ya kwamba imani zao ni za kweli, na Qur'ani huwezi kuifuta, haifutiki hii. Fanya utakavyofanya, huwezi kuyafuta yaliyoandikwa, na walilahi alhamdu, kuna maandiko yalivyo namna yalipokuwa wazi, huwezi kupotosha maana yake. Pingine ukaona ufundi wa kutengeneza maneno ukayatoa ikawa yawe ni sifa wa fulani, wewe ukayapeleka mpaka ikawa ni tusi ya tukano fulani. Pingine labda kuna maneno ya kuna mneno, lakini si haya. Haya yako wazi tu, Muislamu wa kawaida aliyekuwa bado kwenye fitra na maumbile yaliyo safi na Uislamu wa kweli, akili iliyosalimika, akisomewa tutaona kwamba haya ni maneno ya haki na yanawahusu watu fulani. Sasa sikilizeni Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyotuambia kuhusu imani za watu hawa. Alipokuwa Allah katika suratul Hashr anazungumzia, suratul Hashr ni sura ya 59 aya ya 8, alipokuwa anazungumzia ugavi wa ngawira, ngawira zile zilizopatikana bila ya vita, watu wamekwenda vitani, kuna kupigana na maadui, lakini maadui wakakimbia wakaacha mali. Sasa ule ugavi ulivyogaiwa, Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kina nani na kina nani wapate. Katika aya saba akaeleza, alipofika aya nane akasema lilfuqarai, na wapewe mafakiri, almuhajirin, mafakiri wa muhajirin, wapewe mafakiri wa muhajirin. Kusema muhajirina ni wale watu walioacha miji yao wakenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ili kulifafanua hilo, mtu asijakona hata mimi pia nimo, Allah akalita ufafanuzi, hao muhajirina ni kina nani? Akasema alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, muhajirina ambao wametolewa katika nyumba zao. Kutaka tafsiri diyarihim kwa maana ya nyumba zao au miji yao, wametolewa katika miji yao na mali zao. Watu wameacha mali zao, shaka, wameacha nyumba, wameacha mashamba yao, au wameacha shughuli zao na biashara zao na kila kitu chao. Watu walikuwa matajiri, lakini wakati walivyoviacha wakaondoka. Ukhriju alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika miji yao, wa amwalihim, na mali zao. Kitu gani kilichowafanya watoke wahame? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila, fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake. Tukafahamu kwamba kumbe wale walipotoka kule Maka kwenda Madina, si kwamba kulikuwa kuna mambo wanayatafuta kule, pengine kuna biashara nzuri, au pengine wamfuatafata Mtume sala salama nyuma nyuma, pengine akifa tu na wao wachukue nafasi yake, watafuta ukubwa hawa, au pengine wajua huko mbeleni Uislamu utafanikiwa, ngawira zitakuwa nyingi, sasa watapata mali, watakuwa matajiri. Ah, Qur'ani yatuambia yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake. Tena jambo jingine, wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika, hao hao wewe, ulaika hao, ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli hasa katika imani zao. Muhuri ushapigwa pa, hawa ni watu safi. Anafanya hivyo ni al-Mawla jalla wa ala, Mola Allah jalla wa ala. Haya sasa, katika kuhama na kuacha mali utamtoaje Abu Bakari wewe? Na yeye ndiye alihama na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka nyumbani kwake mpaka kwa Abu Bakar, waongozana mpaka kwenye pango, watoka pangoni wapita njia za majabalini huko huko huko mpaka waingie Madina. Wamtoaje mtu kama huyu kwamba hayumo? Kinachomtoa nyumbani kwake, akaacha watoto wake na nyumba yake na familia zake na jamaa zake. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wayansuruna Allah wa rasulahu, ulaika humus sadiqun. Sasa atakaye kuja mtu anasema ah, ulaika humul kadhibun, basi yeye kadhabu ni yeye. Allah subhanahu wa ta'ala asema wao ni wa kweli, yeye atakayesema wao waongo. Ah, wajua katika tarehe, katika historia, kuna historia gani itakayoishinda Qur'an? Kuna historia gani itakayofuta hakaiki za Qur'an? Kuna maneno yaliyokuwa sawa zaidi yatakayokosoa Qur'an? Hakuna, hakuna. Kwa hiyo atakayeleta maneno hayo itakuwa yeye ni mtu wa fitna, mwongo, kadhab. Kwa hiyo katika fadhila walizokuwa nazo masahaba, hasa Muhajirun, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, amewapasisha kwamba wao ni wa kweli. Hakumvua hata mmoja katika hawa, hakumtoa hata mmoja, kwamba isipokuwa bwana fulani na bwana fulani. What? Ulaika humu sadiqun. Masahaba ndio watu waliofaulu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya aya hiyo katika sura hiyo hiyo, suratul Hashr, baada ya aya hiyo akafuatishia aya tisa, akasema walladhina, na hiyo fai hiyo ngawire wapewe wale ambao tabawa udara, walichagua mji wa Madina, min qablihim, kabla ya hao walioama Muhajirin, wapewe pia wale ambao wamechagua mji wa Madina kabla ya hao waliohama, min qablihim, kabla ya hao waliohama. Kuna wale wakazi wenyeji, watu wa Madina, wazawa wa pale Madina, wale waliochagua kwamba sisi kwetu Madina, wale ambao yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wao, wanawapenda wale ambao wamehamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao husda, hawapati choyo, hawapati dhiki, dhiki yoyote ni katika vile walivyopewa na Allah. Wayuthiruna, ni jambo kubwa sana alimtaja sasa hivi, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea wale waliohamia Muhajirin, wanawapendelea kuliko nafsi zao, ijapokuwa ijapo kukipatikana kwa wao kuhitajia. Walau kana bihim, ijapo kukipatikana kwa wao khasasa kuhitajia. Walau kana bihim khasasatun, ijapo kukipatikana kwa wao kuhitajia. Wao wanahitaji, lakini wapenda zaidi wenzao wapate. Akishakuwa nacho mwenzangu hana, basi chukua wewe. Ithara haiyoi kutokea hii. Haya ndiyo malezi aliyoyafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanikiwa. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kwa hiyo mtu namna hiyo ni mtu amekingwa uchoyo. Kwa hiyo kuna maneno yameondoshwa hapo, kisha Allah tabaraka anasema wa man yuqa shuhha nafsihi, na yoyote atakayekingwa na yoyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, basi hao ndio wenye kufaulu. Kwa maana kwamba hawa wenye kufanya ithari, wenye kuwapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, hao si watu wachoyo. na yule atakayekingwa na uchoyo wa nafsi, huyo ndiye alifaulu. Kwa hiyo watu wa Madina al-Ansar walifaulu. Jamii kama hii huwezi kuiona katika wakati wetu wa leo. Mara ngapi wahamiaji katika miji ya watu, katika nchi za watu wananyanyaswa kwa sababu ya ugeni wao. Mgeni yule, si mgeni tu hapa. Hata kama nitakizungumza nje sawa. Yule si mwenyeji, si mtu wa kimji yule. Yule si mtu wa kimji yule. Pingine mwafanana sura zenu, midomo yenu, rangi zenu, lugha yenu, kila kitu chenu, lakini tu kwa sababu ya umji tu ukamdharau na ukamtweza kwa sababu si mwana wa kimji yule. Yule si mgeni tu yule. Ukamnyima haki yake kwa sababu si mwana wa kimji. Mara ngapi tukia namna hiyo? Hujaambiwa akija mpe, toa kitanda chako nyumbani mpe yeye akakalalia. Eh, hujaambiwa hivyo. Kaja tu mwenyewe angatafuta riziki yake, pingine pia wewe wanufaika na kuwepo kwake, lakini wampiga vita kwa sababu si mwana wa kimji. Mara ngapi ufanya hivi? Tena Muislamu mwenzako, mara ngapi? Choyo, husta, ndio watu inaowashinda hiyo. Watu wanauawa na kula na maslahi. Sasa hawa bwana hawakuwa hivyo kwa sababu walipata tarbia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ile tazkia aliyoifanya ilifanikiwa, ikawa sasa yuhibbuna man hajara ilaihim, wanawapenda, wanawapendelea wale waliohamia kwao, wanawapenda. Tujihesabu nafsi zetu, tujiangalie vizuri sana. Mambo mangapi sisi tunayakataa kwa sababu yamesemwa na wageni? Ah, fulani, ah, ule si mtu mali fulani yule bwana. Pengine huko alikotoka kuna sharafu zaidi kuliko hapo ulipo wewe. Lakini ule upumbavu wa akili yako tu ukawa hutaki yale maneno unaambiwa. Washindwa kukaa kusoma elimu kwa sababu yule mgeni bwana. Mgeni kutoka wapi na wewe ni mwenyeji kutoka wapi? Sasa hawa watu hawakuwa namna hiyo. Hawapati dhiki kwenye nafsi zao kwa kile walichopewa, ikawa wenzao wamepewa kheri fulani, ikawa wajisikia sawa, yule amekuja hapa hana kitu sakapata. Hawana hilo, hawana kinyongo, wanawapendelea wenzao hata kama wao wanahitajia. Wewe waambiwa mpendelee ndugu yako, fahibba linnasi ma tuhibbu linafsi, wapendelee watu wapate kile unachokipendelea nafsi yako. Wewe unapata kitu kizuri na mwenzako sio kile chako umpe, na yeye apate, huyo anayekuruzuku wewe na yeye amruzuku, sio kutaki. Kwa hiyo ni fulani kama mimi. Sasa wao hawako hivyo vile walivyokuwa navyo wao, wataka wapewe wenzao. Mtu mwenye mke mwenye wake wawili, chagua mmoja ni mwache. Sisi hatuwezi na mambo haya, hatuwezi wala kuja kalifika. Na hatukukalifika hivi kwa sababu hatuwezi, tungekufuru, tungekwenda motoni sisi kwa hilo. Mtu akagawa shamba lake nusu kwa nusu, basi chukua nusu hii yako tu. Na wale nao kwa ule uungwana waliokuwa nao na kule kujitambua, mtu basi wewe endelea, mimi Allah razaq taniruzuku njia nyingine. Sio tena nayo kupia vipi, mbona mtupi sasa upewe nini wewe? Na wao walikuwa wana ifa, wanajichunga. Na wale wakikaa wanawafikiria wenzao, yule ndugu yangu lakini hana kitu, amekuja katika mji huu ni mgeni, atalala wapi, atakula wapi, atapata nini, hana kazi, amsaidie. Chukua hii, hii itakusaidia, shamba hili lima hapa. Hivi ndivyo walivyoishi masahaba hawa. Ndio maana nikasema haijawahi kutokea na haitatokea mfano wa kizazi kama hiki ambacho kimeandaliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni watu walifaulu. Baki muda mfupi sana kwa ajili ya adhana. Masahaba wamesamehewa, takwenda haraka kidogo. Masahaba wamesamehewa, kwao ni wanadamu, wana hili na lile, lakini kwa namna walivyofikia katika imani yao na mapenzi yao ya kuipenda dini ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale walipofikia Allah tabaraka wa taala akatangaza msamaha kwao. Yale waliyofanya basi nimewasamehe. Laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Hili ni tangazo lilitoka mwisho mwisho huko kwa sababu tangazo hili lilitoka katika wakati wa vita vya Tabuk, kilomita zaidi ya 1000 kutoka Madina kwenda Tabuk. Watu wanatembea kwa mguu, wengine wanatembea kwa punda na ngamia, wanasafiri kutoka Madina kwenda Tabuk kwenda kupigana wakati wa kiangazi katika nchi za Kiarabu. Si joto hili tunalizungumza, joto joto, kikaa joto kama vile jua kali bwana, unataka kupumzika nyumbani. Watu wanasafiri jangwani, si kwamba kutoka hapa uende Tanga mjini au utoke hapa na Dar es Salaam au Arusha, la, kilomita takriban 1000 umepanda juu ya punda wako uenda. Na kuna masahaba walikwenda kwa mguu, wanasafiri kwenda Tabuk. Wengine hawana vipando, mtume hana takuwa hapa, warudi majumbani wanalia kwa sababu hawakupata takuwa kuwapeleka. Hana zaji, hana chakula, andao la safari hakuna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza, anasema hakika amewakubalia toba, amewasamehe. Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume na muhajirin na ansar ambao walimfuata yeye katika wakati mgumu. Angalia Allah anasema ni wakati fi sa'atil usra, katika wakati wa ukata, ugumu, maisha magumu. Haikuwa sahali, hali ilikuwa ngumu baada ya kukaribia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao. Kisha yeye akakubali toba yao, hakika yeye kwao ni mpole mno mwenye huruma. Hii ni surati Tauba aya ya 117. Namalizia na aya katika suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina, aya mwisho, kwa sababu aya sura hii na aya 29. Sasa aya 29 hii Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutupa ile sura kamili halisi ya maisha ya masahaba baina yao, namna walivyo na namna yeye mwenyewe alivyowaelezea katika Taurati na Injili. Sema masahaba wameelezwa kwenye Taurati na Injili, anasema hivi: Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadi ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye, yani masahaba walio pamoja na mtume sasa ndio ni masahaba, ni wakali mno dhidi ya makufari na ni wenye kuhurumiana baina yao. Wao wanapendana na wanahurumiana sana. Huo ndio utaratibu wa maisha yao, ilikuwa ndio jamii yao ilivyo. Tunapozungumza hivyo haina maana kwamba haijatokea kwa wao kukorofishana kidogo, fulani ameudhiana na fulani, fulani amegombana na fulani. Hayo yapo, huyu kaudhiana na mke wake, yule kaudhiana na mwanawe, kaudhiana na jirani. Haya mambo yatokea, yapo, lakini tunazungumza jamii yao kwa ujumla, na ujumla wao ni watu waliokuwa na huruma baina yao, wanahurumiana. Hiyo ndio asili. Wala asema Allah subhanahu wa ta'ala tarahum rukaa, utawaona wao ni wenye kurukuu, sujada, wenye kusujudu. Kwa nini wanafanya hivyo? Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Hili jambo analikariri sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote wanayofanya wanatafuta fadla za Allah na radhi. Hili ndio lengo lao kubwa. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko katika nyuso au ziko katika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-taurat, huo au hiyo ndiyo sifa yao katika Taurati. Sifa ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika Taurati, wamesifiwa kwamba ni wakali kwa makufari na ni wapole wenye huruma kwa waumini. Kadhalika katika sifa yao ni kwamba wanatafuta, utawaona na rukui pamoja na sujudi pamoja, wanatafuta fadhila za Allah na radhi, na alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao. Hii ni sifa iko ndani ya Taurati. Dhalika mathaluhum fit taurati, huo au hiyo ndiyo sifa yao katika Taurati. Wa mathaluhum fil injili, na sifa yao katika Injili. Kasar'in, ni kama mmea. Kazar'in, ni kama mmea. Akhraja shat'ahu, uliotoa matawi yake. Akharaja shat'ahu fa'azarahu, ukaustawisha yani ukauimarisha, fastaghlaba fastawa ala suqihi, ukawa mzito juu ya shina lake. Yurjibu zuraa liyaghidha bihim alkuffar, unawapendezesha wapandaji ili awatie hasira makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa sifa hiyo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Liyaghidha bihim alkuffar, ili apate kuwatia hasira, kuwatia chuki kwa sababu yao makafiri. Wakitaja Abu Bakar, ah, nafsi yake ya muuma asiyekiungulia chwa chamchoma. Abu Bakar, Abu Bakar nini? Akitaja Umar hivyo hivyo hujisikia viki kwenye nafsi yake. Sisi tumewapa mfano huo ili makafiri wawe na chuki dhidi ya watu hao. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi na wenye kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aya hii iliwagusa, liyaghidha bihim alkuffar, ni zile ni zile chembe chembe za ukafiri wanazo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum, na amewaahidi Allah wale ambao wameamini na wakatenda amali njema katika jinsi ya masahaba, kwa sababu mimi ni bayani katika hiyo jinsi ya masahaba. Maghfiratan wa ajran adhima, amewaahidi wao msamaha pamoja na ujira uli mkubwa. Sasa hao ndio masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani, lakini bado ilikuwa inaendelea, masahaba wote wataingia peponi. Haya tutakuja kuanzia masahaba wataingia peponi na wale waliokuja baada yao hawawafikii hao masahaba katika amali wala katika chochote. Yaani sasa hivi hawezi kutokea mtu huyo ametenda amali kwelikweli mpaka akamfikia Abu Bakar au akamshinda. Sikwambii kumshinda, mpaka kumfikia. Haya hakuna. Qur'ani ndivyo inavyotambia, wala waliokuja baada ya Abu Bakar, chochote utakachokifanya katika dini hii wewe ukiswali na wao upata thawabu. Sasa utamfikiaje? Ni kama vile wewe umeshika mwamvuli wako hivi juu, alafu waruka, utakaouguse pale. Sasa ukiruka na ule usogea mbele, usogea juu, sio? Kwa kila ukiruka hivi na ule unaoenda juu huwezi kufika, kila unapoongeza na wale unazidi kuongezeka. Kama vile hatuwezi kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wote katika mitume, kila tutakapofanya amali na wao wapo, kwa sababu dini hii imepiganiwa na wao. Wao ndio walioichukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakatuletea sisi. Addalu ala alkhairi kafa'ilihi, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia, anayewafahamisha watu khairi basi ni sawa na yule aliyeikenda. Kwa hiyo wewe ukimfahamisha mtu Qur'ani, ukamsomesha, ukamfundisha swala, fadhila zake ni kwamba kile atakachokifanya katika yale uliyomfundisha wewe, akifanya leo apata thawabu. Atakufikia? Atakuweza wewe? Hakuwezi. Na hii ndio fadhila za kufanya dawa na kulingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa kwa sababu wakati umekwisha, tena nimezidisha dakika tano juu. Kwa hiyo inshallah nitakapokuja kwenye kipindi kingine tutakuja kumalizia hizi fadhila za masahaba, alafu tutakuja kuangalia uadilifu wao, alafu tuangalie hao wanaowakashifu hawa ni kina nani na wana yapi ya kusema. Maana wapo, si kwamba hawapo. Kina nani hao na wana yapi ya kusema? Tawaangalia watu hao na dawa yao biidhnillahi karim. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa kwa leo, ili nitoe fursa kwa mambo mengine yaendelee na wenzangu wengine nao pia wapate fursa ya kuzungumza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nasalullaha ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan.